उत्तर दिया, 5 घंटे में एक क्षण भी नहीं रहती, विचार शून्यता की स्थिति एक क्षण भी नहीं रहती। 5 घंटे में मैं केवल एक ही विचार कर रहा था। मेरी जवान लड़की को लड़का ढूंढने आज मैं ठाणे में जाऊं क्या बोरोली में जाऊं, 5 घंटे पूजा चल रही थी, 5 घंटे मंत्र चल रहे थे, और मंत्र के साथ साथ अंदर विचार भी चल रहे थे। चित्त कहाँ था? समस्या की तरफ। चित्त कहाँ था? प्रॉब्लम की तरफ। तो मैंने उसको कहा फिर ये तेरी पूजा व्यर्थ है, क्योंकि पूजा करना एक उद्देश्य है, क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से अपने चित्त को एक जगह एकाग्र करना, एकाग्र करके धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे अंतर्मुखी करना, और आखिरी में जाके आरती करना। देखिए आरती के अंदर कुछ नहीं, आरती हम करते हैं, लेकिन आरती करते समय एक्चुअली हम अपना ही ओरा क्लीन करते हैं, अपना ही ओरा साफ करते हैं। तो आरती एक चरम सीमा रहती जिसका ध्यान, ध्यान के समय नहीं लगता ना, पूजा में नहीं लगता ना, उसका आरती के समय लग जाता है। बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत प्रसन्न लगता है। तो कहने का अर्थ, पूजा भी हमारे जीवन में एक ऐसा मार्ग था, एक ऐसा रास्ता था, जिस रास्ते से भी विचार शून्यता की स्थिति प्राप्त हो सकती थी, लेकिन आज हमने उस मार्ग को भी खो दिया है। क्योंकि क्या है, उसको हम काम के तरीके से करते हैं। देखिए घर में देखो ना, घर का जो मुखिया रहता है ना, उसको काम करने को टाइम नहीं रहता है, और उसके बाद में वो अपने पत्नी को बोलता तू पत्नी पूजा कर डाल, पत्नी भी नौकरी करती, उसको भी टाइम नहीं रहता है। वो अपनी जवान लड़की को बोलती तू पूजा कर डाल, उसको कॉलेज में जाने को जल्दी रहती, वो अपने और छोटे भाई को बोलती तू पूजा कर डाल, तो पूजा करते समय छोटे भाई से और छोटा कोई रहता ही नहीं है। तो फिर वो क्या करता है, सब भगवानों को लेता है, खड़खड़ धोता है, और उसके बाद में ऊपर रख देता है, बस हो गया। वास्तव में पूजा भी एक साधना थी, पूजा भी एक कर्म था, जिस कर्म के माध्यम से धीरे धीरे धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से अपने मन को एकाग्र करके, चित्त को शुद्ध करने के लिए, चित्त को पवित्र करने के लिए एक तरीका था, जो मार्ग था वो खो दिया है। दूसरा, चित्त शुद्धि का मार्ग था मंदिर, मंदिर में जाके शांत चित्त होकर के किसी जीवंत मूर्ति के सामने बैठो, और उसके बाद में उसकी ऊर्जा को ग्रहण करो, उसकी एनर्जी को ग्रहण करो, और अपने चित्त को शुद्ध बनाओ, अपने चित्त को पवित्र बनाओ। लेकिन हमने क्या करा है, मंदिरों में प्रार्थना स्थलों में जाकर समस्या लेकर के जाते हैं, प्रॉब्लम लेकर के जाते हैं, यानी वहाँ पे भी जिस स्थान पे ऊर्जा ग्रहण करनी चाहिए, जहाँ पे एनर्जी ग्रहण करना चाहिए, वहाँ जाकर के हम अपना चित्त अपनी समस्याओं पे लेते हैं, तो वहाँ जाने का हमारा कोई भी उपयोग नहीं रहता। तो हमने पूजा का साधन नहीं लाभ ले सके, मंदिर का स्थान का नहीं लाभ ले सके। अभी तीसरा मार्ग, तीसरा रास्ता ध्यान का आपके जीवन में आया है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया इस मार्ग को खराब मत कीजिए, नहीं तो फिर आपके जीवन में कोई रास्ता नहीं बचेगा, आपके जीवन में कोई मार्ग नहीं बचेगा जो आपके चित्त को शुद्ध कर सके, आपके चित्त को पवित्र कर सके। इस मार्ग में से कोई अपेक्षा के साथ मत आओ, कोई अपेक्षा के साथ मत आओ, कोई समस्या की मत आओ, कुछ नहीं। आपका चित्त केवल और केवल अनुभूतियों पर रखो। ध्यान करते समय आपको कौन सी अनुभूतियाँ हो रही है, आपको कौन से अनुभव आ रहे हैं, और वो अनुभूतियों पर रखो। और दूसरा, देखिए आपको ध्यान के अंदर ये अनुभूति होगी कि आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, होगी ये भी अनुभूति होगी। समझ लो आप, अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आपको साक्षात कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, अगर आप राम भक्त हैं तो आपको साक्षात राम के दर्शन हो जाएंगे। ये क्या चमत्कार है क्या? नहीं, ये घटना कैसी है मैं बताता हूँ। देखिए जैसे आपके घर में आपने अगर फ्रिज के अंदर ब्रेड रखी है तो फ्रिज खोलोगे तो ब्रेड दिखेगी, अगर आपने फ्रिज के अंदर कैचअप रखा हुआ है तो आप खोलोगे तो कैचअप दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने बचपन से कृष्ण यानी भगवान, कृष्ण यानी भगवान, कृष्ण यानी भगवान, कृष्ण यानी भगवान, कृष्ण यानी भगवान ऐसा मान करके रखा हुआ है तो क्या हुआ, कृष्ण की प्रतिमा आपके भीतर स्थापित हो जाएगी। उसके बाद में जब आपका आज्ञा चक्र विकसित होगा, आज्ञा चक्र प्रकाशित होगा, आपको देखने की दृष्टि प्राप्त होगी, देखने की शक्ति प्राप्त होगी, तो आपको आपके देवता के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये याद रखने का है कि राम भक्त को कृष्ण के दर्शन कभी नहीं होंगे और कृष्ण भक्त को राम के दर्शन कभी नहीं होंगे। आपने जो भीतर रखा हुआ है उसी के दर्शन होंगे। और ये देखना अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। देखिए अच्छी बात ये है कि आप आज्ञा चक्र तक पहुँच गए, आप उस शक्ति तक पहुँच गए जहाँ आपको दृष्टि की शक्ति आ गई, देखने की पावर आ गई, देखने की शक्ति आ गई। लेकिन बुरा ये है कि आप फिर भी यहाँ तक नहीं पहुँचे, सहस्रार चक्र तक नहीं पहुँचे। अगर सहस्रार चक्र तक पहुँचोगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक्चुअली परमात्मा का कोई रूप ही नहीं है। ये जितने रूप है ना, ये आपने निर्माण किए हुए, आपने बनाए हुए। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। देखिए ये समझ लो एक मिट्टी का ढेर है, हाँ, इस मिट्टी के ढेर से एक आदमी ने राम की प्रतिमा बना ली हाथ से, एक आदमी ने कृष्ण की प्रतिमा बना ली, एक आदमी ने जीसस की प्रतिमा बना ली, एक आदमी ने बुद्ध की प्रतिमा बना ली। यानी मिट्टी से प्रतिमा बनाने के लिए, मिट्टी से मूर्ति बनाने के लिए हाथों की आवश्यकता है, हाथों के द्वारा उसका निर्माण किया। बिल्कुल ठीक ऐसा ही आप आपके चित्त से भगवान का निर्माण करते हैं। जैसे कृष्ण यानी भगवान, कृष्ण यानी भगवान, आपने चित्त से निर्माण किया कृष्ण यानी भगवान, तो क्या होगा, जब आपका आज्ञा चक्र विकसित होगा तो आपको साक्षात कृष्ण के दर्शन होंगे। लेकिन ये भी पूर्ण नहीं है ना। देखिए आज्ञा चक्र पूर्ण नहीं है, और दूसरा रूप देखा है, रूप दिखा है, लेकिन रूप दिखा है, रूप दिखना पूर्ण नहीं है ना, स्वरूप दिखना चाहिए। आपने कृष्ण का रूप देखा है, कृष्ण का स्वरूप देखा है क्या? कृष्ण का रूप शून्य है, परमात्मा का। दूसरा भगवान और परमात्मा में अंतर है। देखिए भगवान जिसको आकार है, भगवान जिसको रूप है, भगवान जिसको हम देख सकते हैं, परमात्मा विश्व चेतना है। वो विश्व चेतना को हम देख नहीं सकते, विश्व चेतना को केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे बिजली रहती है कि नहीं, बिजली दिखती नहीं लेकिन बहती रहती है, अनुभव होती है, लाइट जलती है, पंखे जलते हैं, बिल्कुल ठीक ऐसा ही परमात्मा एक शक्ति है। और दूसरा जो आकार है, जो रूप है, वो भगवान है। तो भगवान अलग है, परमात्मा अलग है। तो वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा शून्य है, निराकार है, उसको कोई रूप ही नहीं, रूप हमने निर्माण किया हुआ है। तो जैसे आप सहस्रार चक्र तक पहुँचोगे ना, तो आपको विचार शून्यता की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में कुछ भी नहीं दिखेगा, शंख नाद सुनाई आएगा, घंटा नाद सुनाई आएगा, और उसके बाद में खूब सुंदर सुंदर खुशबू आएगी, गुलाब की खुशबू आएगी, चंदन की खुशबू आएगी, ऐसे अनारद अनुभूतियाँ आपको होना चालू हो जाएगी। लेकिन दिखेगा कुछ भी नहीं, दिखने की प्रक्रिया ऊपर जाने के बाद में समाप्त हो जाती है। कहने का अर्थ, ध्यान वह स्थिति है जिस स्थिति में आप परमात्मामय हो जाते हैं, आपके भीतर का परमात्मा जागृत हो जाता है। और वो जागृत होने के बाद में सारा दुनिया का ज्ञान, सारा दुनिया का नॉलेज आपको आपके भीतर से मिलना प्रारंभ हो जाता है। उसके लिए आपको किसी के उपदेशों की आवश्यकता नहीं है, कोई बाहर से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, सब ज्ञान आपको आपके भीतर से मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए नियमित ध्यान साधना की आवश्यकता है। और दूसरा जैसे जैसे करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको अलग अलग अनुभूति आएगी। अनुभूतियों पर भी अटको मत, अनुभूतियों के भी ऊपर जाओ। और ऊपर जाने के बाद में अब आपका चित्त केवल ध्यान में रखो। आइए चले हम ध्यान के मार्ग पे चलते हैं, ध्यान के रास्ते पे चलते हैं। आप लोगों में से जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो नीचे बैठ जाए। आपका मूलाधार चक्र जमीन को स्पर्श होना चाहिए। और उसके बाद में दोनों हाथ इस प्रकार से रखिए, और आपका जो राइट हैंड है ना, इसका जो पार्ट है ये कि आपने तलवे के ऊपर रखिए, हल्का सा वहाँ दबाव दीजिए और दबाव देने के बाद में 3 बार उसको क्लॉकवाइज घुमाइए। मनुष्य का स्वभाव है, जहाँ हम हाथ लगाते हैं ना वहाँ हमारा चित्त चला जाता है, तो चित्त को वहाँ स्थिर करके एकदम आस्ते आस्ते एकदम धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए और आंखें बंद करके तीन बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। यह मंत्र सिंपल है, यह मंत्र सरल है, लेकिन इसके साथ में विश्व की लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता जुड़ी हुई है। उसके बोलने से ही आपको सामूहिकता का लाभ प्राप्त होगा। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण कीजिए। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब अपने चित्त को तालुवाक पर रख के थोड़ी देर ध्यान कीजिए। अब हम पूर्ण भाव से परमात्मा को प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें।